Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 2 maja. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. To jedno z niewielu historycznych powstań, które przyniosło sukces. Dziś mija 100 lat od wybuchu III Powstania Śląskiego. Gigantyczna flaga zawisła na Latarni Morskiej w Świnoujściu. Dziś dzień flagi oraz Polonii Polaków za granicą. W serwisie opowiemy, jak kultywują je Polacy w Nowej Zelandii, Brazylii oraz Rosji. Około 2000 osób demonstrowało w Brukseli przeciwko obostrzeniom sanitarnym. Doszło do starć z policją. Zatrzymano ponad 100 osób. Na Górze Świętej Anny prezydent oddał hołd bohaterom III Powstania Śląskiego. Dziś setna rocznica jego wybuchu. Powstańcy śląscy pragnęli polskości tak bardzo, że gotowi byli oddać za nie życie, mówił Andrzej Duda. Podkreślił, że polska tradycja przetrwała na Śląsku stulecia obcego panowania. Polski na tej ziemi nie było przecież od ponad 600 lat, bo Śląsk od ponad 600 lat nie był polski. A jednak przez te wszystkie lata polskość w tych ludziach trwała. Przecież Alfons Zgrzebniok, dowódca dwóch powstań śląskich, żeby mógł chodzić do gimnazjum, musiał się specjalnie uczyć niemieckiego, bo go nie umiał na tyle. Tak go w domu wychowano. Taka była silna tradycja polskości. Trzecie Powstanie Śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku. Podobnie jak dwa poprzednie zrywy, miało na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Trwało ponad 2 miesiące. Zakończyło się sukcesem. Ma 640 metrów kwadratowych. Na Latarni Morskiej w Świnoujściu zawisła biało-czerwona flaga. Widoczna jest z odległości nawet kilkunastu kilometrów. Dziś Dzień Flagi to jedno z najmłodszych państwowych świąt, ustanowione w 2004 roku, by przypominać o historii barw narodowych oraz o ich znaczeniu w historii. Polskie barwy narodowe jako jedne z nielicznych w świecie mają pochodzenie heraldyczne, mówił 6 lat temu kustosz Muzeum Wojska Polskiego Jarosław Pych. To jest przełożenie barw herbu. Pas biały to jest biel orła i pas czerwony to jest czerwień tarczy herbowej. Czerwień jest to kolor bardzo dostojny, kolor królewski. Oficjalnie w tej przestrzeni społecznej taki herb pojawia się na pieczęci Przemysła II. I od tamtego czasu właśnie datujemy oficjalne istnienie takiego herbu, chociaż są przesłanki, że mógł być w takiej formie używany wcześniej. Dzień flagi obchodzą nasi rodacy na całym świecie. Dziś jest także ich święto, Dzień Polonii i Polaków za granicą. O symbolice biało-czerwonej przypominano w Nowej Zelandii. Dorota Szymańska-Prokop, która mieszka tam od 30 lat, mówiła w Trójce, że z tej okazji odbyło się spotkanie dla Polonusów. Chcieliśmy również przekazać to tym, którzy są potomkami pierwszych polskich osadników, którzy przyjechali tutaj ponad 150 lat temu i im przekazywać, czym jest Polska, czym są właśnie nasze wartości i to, co dla nas te wartości reprezentują. W Brazylii z powodu pandemii obchodów Dnia Flagi nie ma. Raimundo Karwowski, animator życia kulturalnego Polonii w Curitibie, przyznaje, że ze smutkiem, że młodzież o polskich korzeniach nie jest szczególnie zainteresowana świętowaniem rocznic, choć są wyjątki. Oni lubią więcej swoje dyskoteki, swoje zabawy i tak patriotycznie nie bardzo tak dochodzą do tego. Ale takie młodzieży, co biorą udział w zespołu folklorystycznym, w chóru, no to na pewno oni są w tym włączone i obchodzą normalnie razem z dorosłymi. Rosyjska Polonia przygotowała filmowe życzenia z okazji Dnia Polonii Polaków za granicą. Uczniowie polskiej szkoły przy ambasadzie w Moskwie zaprosili do współpracy rówieśników z innych krajów oraz przedstawicieli organizacji polonijnych. Inicjatorem przedsięwzięcia jest kierowniczka szkoły przy polskiej ambasadzie w Moskwie, Barbara Waliczko, która podkreśla, że język polski jest ważnym elementem budowy tożsamości narodowej. Język polski, nauka języka polskiego stanowi narzędzie do komunikacji z kolegami, koleżankami w różnych częściach świata. Priwiet! Cześć! Życzę, aby w nas zawsze biły polskie serca. Życzymy wszystkim, aby język polski był przekazywany z pokolenia na pokolenie jako najcenniejszy skarb. Oprócz dzieci mieszkających w Rosji udział w nagraniu wzięli również uczniowie polskich szkół z Belgii, Kanady, Słowacji, Czech, Węgier i Chin. Swoje życzenia dołączyli także przedstawiciele rosyjskiej Polonii z Wierszyny w obwodzie irkuckim, Kamczatki i kraju krasnodarskiego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.

do 3 razy nuta. What a day this has been. What a rare mood I'm in. Well, it's almost like being in love. There's a smile on my face for the whole human race. Why, it's almost like being in love. All the music of life seems to be like a bell that is ringing for me. And from the way that I feel when that bell starts to peal, I would swear I was falling, swear I was falling, almost like being in love. Dzisiaj zwodził na muzyczne manowce. Kłania się Roman Dziewański. Płyta, no tak przemiennie u mnie to wypada, ale to nie jest właściwie zamierzone, tylko bardziej wynik impulsu. Nie, płyta sprzed lat, może za tydzień, a dziś właściwie aktualna, bo ukazała się w ubiegłym roku. Diana Krall, This Dream of You. No i tym tropem będziemy sobie wędrowali. Nie tylko nagrania z tej płyty, ale i inne tym tropem podążające. Anthony Wilson grał tutaj na gitarze, ale na tej płycie Diana Krall zgromadziła wspaniały zespół muzyków, sama oczywiście grając na fortepianie i śpiewając. I nie mogę po raz kolejny nie wspomnieć, że w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dała wspaniały recital kiedyś, a towarzyszył jej Russell Malone, ale do tego jeszcze na pewno powrócę. Nie da się ukryć, że Ulice zapłakane deszczem, kiedyś był bardzo taki ładny szlagwort w jednej z piosenek, mam nadzieję, że Państwo pamiętają, w której. I to ma być majówka, w ogóle bez sensu. To takie moderato capando, jak kiedyś powiedział Jeremi Przybora. Ale pozostańmy przy muzyce. Do jednej przyjemności pozwolę sobie dodać drugą, i to podwójną, czyli razem trzy, jak to w trzech nutach. Jamie Callum, państwo już wiedzą, że lubię tego showmana, i Gregor Porter, który niedawno wystąpił w tej swojej najnowszej repertuarowo płycie, ale tu panowie spotkali się razem. I to jest ta właśnie podwójna przyjemność. Don't let me be misunderstood. Jamie Callum, Gregor Porter. Understand me now. Sometimes you see that I'm mad. Don't you know that no one can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. Sometimes it seems again that all I have is worry, then I'm bound to see my other side. If I seem edgy, I want you to know I never meant to take it out on you. Life has its problems, and I've got my share. That's one thing I never meant to do. Oh. Now, baby, I'm only human, but I've got faults like anyone. Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let it be misunderstood. Oh, understand me. Understand me. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Taki drobiażdżek. Nie namęczyli się panowie. Jaka przyjemność i frajda. Panowie Jamy i Gregory, wespół w zespół muzycznie, a wespół w zespół trójkowo, radiowo, to dwóch Michałów, Jakubiki, Margański. Przypadek. Nie, to nie chodzi o tych, którzy tutaj wysyłają mój głos w eter, tylko przypadek czasami przydaje się. Potem on czasami bywa opakowany w jakąś wspaniałą, taką wiekopomną opowieść, że ach, ktoś wymyślił. No a zazwyczaj jest coś bardzo prozaicznego. Z tym, że ten przypadek, który rozpoczął właściwie taką nową ścieżkę w, jakby w sferze wokalnej piosenki, zawdzięczamy Ellie Fitzgerald. I to w dodatku przyznaje się, że to był przypadek. Zaplątała się w tekście, straciła wątek i zaczęła, no właśnie, śpiewać, jak to się dzisiaj ładnie mówi, z katem. A nam zdarzyło się przed laty, że w Polsce nowi się pojawili, zupełnie na nowo śpiewający Manhattan Transfer, Singers Unlimited. No właśnie, mieli wspaniałą konkurencję i często w różnych rankingach wygrywali. I dlatego chcę przypomnieć nastroje małych misiów, nowi Singers. I takie to są nastroje małych misiów. To było nie po polsku, ale po międzynarodowemu. W ogóle muzyka to jest sprawa, dla której granice nie istnieją i to jest wspaniałe. A tak przy okazji Ewa Wanat, jej głos, to właściwie barwa tych nagrań, bo trzech panów swoją drogą, oczywiście wszystko zestrojone jak należy, ale kiedy pojawiał się temp głosu rozśpiewany Ewy Wanat, wszystko się zmieniało i trudno było nie zapamiętać. To było rozpisane na głosy. Pomyślałem sobie, że teraz to, a nie inne nagranie Diany Krall musi się pojawić. Muzyczne zero efekciarstwa. Diany Krall będzie towarzyszył John Clayton Jr. na kontrabasie. I to właściwie wszystko. I Wish It On The Moon. Wespół w zespół. We dwoje. Krall, Clayton Jr. Wished on the moon for something I never knew. I wished on the moon for more than I ever knew. A sweeter rose, a softer sky, an April day that would not pass by. I begged on the stars to throw me a beam or two. I wished on the stars and asked for a dream or two. Loveliness, it all came true. I wished on the moon for you. On the stars to throw me a beam or to wish on the stars and ask for a dream or two. I look for every loveliness, they all came true. I wished on the moon, wished on the moon, wished on the moon for you. Tyle dźwięków, ile trzeba. Nic nie jest rozciągnięte, przesadzone. Nazwę to kameralistyką swingującą. Jan Rall jeszcze powróci w tej godzinie raz, a potem pojawi się trzykrotnie w następnej. Na razie ktoś, kto chyba jest przedstawicielem ballady amerykańskiej, takiej wywodzącej się z pewnego kręgu, oczywiście nie tylko muzycznego, ale towarzyskiego. The Fountain of Youth, Michael Franks. against a door, could turn his back, as if home sweet home could counteract the honey concocted aphrodisiac. That simply she lives around the corner from the fountain of youth. Around the corner from the fountain, love is around the corner from the fountain of youth. What gives around the corner from the fountain of youth? Around the corner from the fountain, love lives around the corner from the fountain of youth. She lives around the corner from the fountain of youth. Around the corner from the fountain, love is around the corner from the fountain of youth. What gives around the corner from the fountain of youth? Around the corner from the fountain, love lives around the corner from the fountain of youth. Z jednej strony pojawiają się w naszej pamięci jakieś takie epoki muzyczne, nie wiem, no, disco niech będzie na początek, ale czasami kojarzą się z jakimś konkretnym wykonawcą, który na przykład miał tylko jeden przebój, albo jedno nagranie, które pozostało w naszej pamięci, albo miał ich więcej, a akurat nas to jedno trafiło. I to jest takie małe wspomnienie sprzed jakiegoś czasu, może się Państwu z czymś skojarzy. Ten zespół może nie błyszczał we wszystkich muzycznych wymiarach, ale kilka piosenek miał na pewno takich, które pamiętamy. Myślę, że ta jest jedną z nich. Let's stay together, eternal. I wanna know why can't we stay. Together. Jeszcze kilkanaście lat temu piosenka dwuipółminutowa, trzyminutowa to był właściwie standard. Wcześniej jeszcze ten czas był ograniczony. Z czasem zaczęto rozbudowywać, to znaczy muzycy, kompozytorzy, zespoły próbowali jakichś nowych muzycznych, rozbudowanych ścieżek i to się zaczęło niejako stawać pewnego rodzaju modą. Rozbudowywano chociażby Rick Wakeman czy paru innych. Mike Oldfield proponowali nam muzyczną opowieść, zapraszali nas do jakiegoś świata. U nas to się zdarzało rzadko, chociaż wspominając różne, nie tylko eksperymenty zespołu SBB, to jak ktoś mówił, że SBB to jest taki polski Emerson, Lake and Palmer, to ja się zawsze dziwiłem. Dlaczego nie można powiedzieć, że SBB to jest po prostu nasz zespół, a jest też taki jak Emerson, Lake and Palmer. Nie, myśmy mieli wspaniały naprawdę zespół ten, SBB i nagrania pozostałe. Ale próbowali też inni. Jak Państwo wiedzą, od pewnego czasu zapraszam Państwa do muzycznego świata Skaldów. Skaldowie nie przejmowali się za bardzo modą, rozbudowywali czasami muzycznie, aranżacyjnie, tak jak w nagraniu, które za chwilę usłyszymy i które nie trwa dwie minuty. Ale tam pojawią się na przykład chóry. Coraz większe oczekiwanie na Skaldów, ale to jednocześnie tytuł piosenki. Coraz większe oczekiwanie z chórami. Skaldowie. Jeszcze nie wiesz, czy oczy otworzyć. Jeszcze siebie i świata nie pewna. Jeszcze nie wiesz, w którą stronę biegniesz. Jeszcze nie wiesz, czy biegniesz na pewno. Ale go jeszcze nie chcę, ale go jeszcze nie chcę uwierzyć, że wołasz, uwierzyć, że thank you. błękitne jest niebo. Coraz większa jest biel obłoku, tylko coraz bardziej wpatrzone w moje oczy nieśmiałe. Aego jeszcze nie chcę, aego jeszcze nie chcę uwierzyć, że wołasz, uwierzyć, że aranżacja. Właśnie dlatego bardzo cenię Skaldów, wszystko co zrobili do tej pory, jak zapraszali nas do swojego muzycznego świata. Aranżacja, tekst, no właśnie, z tekstami nigdy nie było, mówiąc wprost, cienko, jeżeli chodzi o Skaldów. Wybierali Moczulski, Osiecka, Młynarski, ale te drzewa na ziemi no trochę mnie wytrąciły z równowagi. Kilka dni temu patrzyłem na Puszczę Amazońską, na zdjęcia z kosmosu i taki film podczas przelotu. To naprawdę ogarnia przerażenie, co tam się dzieje. Jak te drzewa padają jedne po drugim, jak coraz więcej jest wypalonych stref. Naprawdę przerażające. Ale czasami można sięgnąć do jakiegoś wykonawcy, który nas troszkę ogrzeje swoim głosem. Pojawiła się także i w Polsce, na całe szczęście. Kojarzyło mi się zawsze z takim filmem z jego tytułem Bossanova Contessa. To kontessa piosenki Cezare Vora. Kiedy wchodziła na scenę, tak trochę nie przejmując się tym, że jest na tej scenie, ten zespół, który jej towarzyszył, to jakaś gromadka przyjaciół, pasjonatów, którzy chcą coś nam, słuchaczom, widzom opowiedzieć, o czymś opowiedzieć, naprowadzić na jakiś muzyczny trop, który nie jest ani odrobinę agresywny, ale zaprasza nas właśnie, no wybieram takich wykonawców, którzy zapraszają nas do swojego świata, chcą nas obdarować tym światem muzycznym. I dlatego dziś postanowiłem przypomnieć Cezare Vore, do której na pewno jeszcze nagrań powrócę, a to będzie samba. Pasei samba, Cezare Vore. Amanhã será outro dia. Na pewno słyszeli Państwo gdzieś w tle te race, te setki wykonawców wokół Cezarii Évory, prawda? To tak musi być. Race, jakieś ognie sztuczne, setki reflektorów obracających się we wszystkie możliwe strony, panienki kręcące do rytmu tymiowym, a tu bosonoga Cezaria Évora. I wystarczy. I jej głos. I te aranżacje, które czasami oglądając artystkę na scenie, właściwie nie były potrzebne. Wystarczyłaby ona, może gitara, może fortepian, i to już wszystko załatwiało. Stworzenie takiej atmosfery dane jest naprawdę nielicznym. A to, że dzisiaj trzeba zaskoczyć widza i coś pokazać, wyświetlić na przykład, staje się normą. Niektóre widowiska, trzeba przyznać, są znakomite, ale niektóre. Na tym pozwolę sobie postawić kropkę. Wracam do płyty The Dream of You Diany Krall na zakończenie tej godziny. Kolejne nagranie. To jest taka płyta, która pojawiła się co prawda pod koniec ubiegłego roku, ale nagrania dla niej właściwie w ciągu 3 lat powstawały. I w dodatku ze znakomitymi muzykami. Russell Malone gitarę już wspomniałem, ale jest Christian McBride na basie, Mark Ribot także na gitarze, Jeff Hamilton na perkusji. To jest coś takiego, owszem, jest muzyk sesyjny, ale są też muzycy, którzy są znakomici i chcą na zaproszenie konkretnego wykonawcy pojawić się na danej płycie, tak jak jest to w przypadku Diany Krall, która, przypominam, jest Kanadyjką, tak jak Oscar Peterson i jeszcze paru innych znakomitych muzyków, mimo że przypisani do Ameryki są na stałe. Nie, to jest Kanadyjka. That's All to jedno z takich nagrań, które, tak jak wszystkie na tej płycie, właściwie pojawiły się ze wspomnień muzycznych. To jest taka opowieść, która przywołuje nowe wersje albo